الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ اب ملاحظہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آج کے مدنی مکالمے میں ہمارا موضوع تعلیم و تربیت، اس موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. بالخصوص آج کے مدنی مکالمے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ دار المدینہ، جس کے اعلانات آپ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، دعوت اسلامی کا یہ جو ایک نیا شعبہ دار المدینہ کے نام سے ہے، انشاءاللہ عزوجل اس شعبے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اس کے متعلق خصوصیات اور اس شعبے میں کیا کیا انداز دعوت اسلامی کے حوالے سے معلومات ہمیں ملیں گی. ہمارے آج کے مدنی مکالمے میں نگران شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل دار المدینہ کے حوالے سے ہم ان سے سوالات بھی کریں گے اور ان کے جوابات کی روشنی میں اس عظیم شعبے کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس بھی ہوگی، معلومات بھی ہوں گی. اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا. علم، علماء، تعلیم، تربیت کی اہمیت کے حوالے سے مدنی پھول چننے کا بھی موقع ملے گا. تو نیت کر لیجئے، اول تاخیر مدنی مکالمہ ملاحظہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل ایک کلام سنیں گے اور پھر اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. أي كلام سنتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ رتا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ رتا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ رتا ہو مجھے دیدار مدینہ سجا کر دربار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ سرکار بلاتے کرم سے سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے اس کو کہ جو ہو دل سے طلب دار مدینہ اس کو کہ جو تھو دل سے طلب دار مدینہ اس کو کہ جو ہو دل سے طلب دار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے رحلت کی گھڑی ہے میرے اللہ دکھا دے رحلت کی گھڑی ہے میرے اللہ دکھا دے صرف ایک جھلک جلوائے سرکار مدینہ صرف ایک جھلک جلوائے سرکار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ شاد دکھا کر اسے گلزار مدینہ کر شاد دکھا کر اسے گلزار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ دربار مدینہ آمین بجاہ النبی رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کی اہمیت سے کون واقف نہیں. اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فضیلت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے تو وہاں بھی علم کا تذکرہ کیا گیا. وعلم آدم الاسماء کلہا. علم انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت کا باعث ہوا. شروع دور سے ہی انسان نے علم سیکھنا شروع کیا. مختلف ادوار میں مختلف طرق پر علم سیکھا جاتا رہا. قدیم زمانے میں لوگ کسی استاذ کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے. پھر جون جون زمانہ آگے بڑھا تو علم نے مزید ترقی کی. علم حاصل کرنے کے انداز تبدیل ہوئے. مدارس کا قیام عمل میں آیا. پھر اس کے انداز میں بھی تبدیلی آتی رہی. اور آج کا زمانہ جو کہ سائنسی دور کہلاتا ہے, علم گویا کہ اپنی ایک خاص شکل و صورت میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا, چھو رہا ہے. طرح طرح کے علوم, نئے سے نئے علوم ایجاد ہو رہے ہیں, ان کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا ہے. علم کی اگر ہم بنیادی طور پر تقسیم کریں تو کچھ علوم دینی کہلاتے ہیں, کچھ علوم دنیاوی کہلاتے ہیں. ایک مسلمان کا علم حاصل کرنے کا انداز دیگر سے مختلف ہونا چاہیے, اس کے احکامات ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے تعلیم و تربیت, تعلیم اور تربیت بظاہر اس میں فرق نہیں کیا جاتا, لیکن اس میں کچھ اعتبار سے ہم فرق بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے تعلیم و تربیت, اور مدری چرل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, بظاہر اس میں فرق نہیں کیا جاتا, تعلیم و تربیت کو ایک معنی میں لیا جاتا ہے, لیکن چونکہ دو مختلف الفاظ ہیں اور مترادف نہیں ہے کہ ایک معنی اس کو قرار دیا جائے, ہم معنی قرار دیا جائے, تو اس کے فرق کو ہم کیسے بیان کریں گے کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے, کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں؟ جب ہم تعلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر تربیت آ نہیں جاتی؟ اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تعلیم اور تربیت کو الگ الگ معنی میں بیان کرنے کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے, اس کو یوں غالباً بیان کیا جا سکتا ہے کہ علم جو ہے وہ تو کتاب سے مل جاتا ہے, لیکن تربیت جو ہے نا اس کے لیے صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ صحبت یہ تربیت کرتی ہے. کتاب از خود کتنی تربیت کا وصف رکھتی ہے نہیں رکھتی, یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. تو دونوں جدا شے ہیں, تعلیم الگ شے ہے, تربیت الگ شے ہے. بہت سے تعلیمی یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے مزاج پر آتے ہیں تو دیکھنے والا یہ کہنے پر گویا مجبور ہو جاتا ہے کہ یار تم پڑھے تو ہوئے ہو لیکن تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ عام جملہ ہے. کتاب میں چیزیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ ماحول نہیں ملتا, صحبت نہیں ملی ہوئی ہوتی, لہذا اس کام کے کرنے کے حوالے سے, پھر کرنا کیسے کسی کام کو, اس کے مطابق بھی جو مدنی پھول ملتے ہیں ان مدنی پھولوں کا ملنا جو ہے نا وہ ایک اچھی صحبت پر موقف ہوتا ہے, اور صحبت کے جو اثرات ہیں, صحبت کے جو فوائد ہیں, اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. تو تعلیم کا تعلق کہہ سکتے ہیں کہ علم کا تعلق کتاب سے ہے, اور اس پر عمل اور اس کی تربیت کا تعلق کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحبت سے ملتا ہے. تو یہاں یہی بیان کیا جائے گا کہ یہ دونوں اشیاء ہیں, یہ دونوں شے ہیں, اور ان دونوں شے کے بارے میں غور کیا جائے گا کہ تعلیم جیسے علم کہاں سے لیا جا رہا ہے, علم کہاں سے لیا جا رہا ہے, اور علم کس سے لیا جا رہا ہے. کیونکہ علم جس کتاب سے لیا جائے گا وہ بھی دیکھنا پڑے گا, کیا علم لیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اور یہ ڈیلیور کون کر رہا ہے. تو وہ جو ڈیلیور کر رہا ہے, جس کو آپ صحبت کہیں گے, استاد کہیں گے, یہ ساری چیزیں ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. کچھ مثال سے اگر واضح کریں اگر کوئی مثال ہو کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم تو ہے لیکن اس کی ویسی تربیت نہیں ہوئی. جیسے میں نے آپ کو عرض کی نا کہ ایسے کئی میٹرز ہو جاتے ہیں, مطلب ایک عام لینگویج میں اگر میں ایک عام ماحول کی بات کروں تو جن کو دعوتوں میں جانا ہوتا ہے تو بڑی مطلب ڈیسینٹ اور بہت ہی ایک بظاہر ویل مینرز لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹیبل پر بہت ہی کوئی دنیا کی کوئی بہت ہی کوئی مطلب ایسا لگتا تھا کہ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے گی, اتنی مطلب کہ غور و فکر ہو رہا ہوتا ہے, اور اتنے اپنی وہ معلومات اور تجربات انڈے لے جاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ذہن کے کسی ایک کونے پر کھانے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے, دستک ہو رہا ہے کہ یار یہ کب ڈھکن کب اٹھے گا. اس دوران ان کو بوتل کے ڈھکن کھلنے کی آواز آتی ہے تو وہ موضوع سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کچھ ہو رہا, نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا ہے, ہر ایک کے لیے میں نہیں کہتا لیکن وہاں پر بھی ایسے لوگ سمجھدار سلجھے ہوئے اور کہہ سکتے ہیں کہ بعض تربیتی یافتہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماحول دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ماحول نہیں ہے. وہ بعض سب کا ایسا ٹوٹتا ہے کھانے کے اوپر اور ان کا ایسا ایک حرص کا اور ایسی لالچ کا اور ایک ایسا انداز ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایک اچھا سمجھدار جس کو آپ سلجھا ہوا اور تربیتی یافتہ فرد کہہ سکیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جب, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جا کر وہ کیا بھی ایک ہی چمچ سے, حالانکہ وہ شوربے کا چمچ الگ رکھا ہے, فرائی کا الگ چمچ رکھا ہوا ہے, تو وہ چاول کا چمچ الگ رکھا ہوا ہے, یہ سارے چمچ الگ, لیکن وہ ایک ہی چمچ کو آ سک جاتا ہے, وہ پتا ہے دوسرے چمچ کی باری آنی نہیں ہے, وہ اسی سے یوں نکالا ہے, اسی سے یوں نکالا ہے, اسی سے یوں نکالا. اچھا اس کو یہ پتا ہے کہ دوبارہ آؤں گا تو پتا نہیں ملے گا نہیں ملے گا, ایک ہی پلیٹ کے اندر بھر کر تو وہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں, بیٹے کو بولتے فرائی نکال لینا, اس کو بولتے یہ نکال لینا, اور ایسے ہی مطلب کہ کام کی تقسیم ہوئی ہوتی ہے وہاں. تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا منیج کام ہوتا ہے, لیکن جو ایک انداز ہوتا ہے نا, پھر وہ کھانے کا انداز جو ہوتا ہے, جیسے کہ اگر کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچا بسا ہوا ہے, ماحول میں آنا جانا نہیں, ماحول میں رچا بسا ہوا ہے, اس نے امیر علیہ سنت کے ساتھ کھانا کھایا ہے, امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے, جو امیر علیہ سنت جس طرح سکھاتے ہیں, جو کھانے کی تربیت فرماتے, اگر وہ انداز اس نے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو ایبزارب کیا ہوا ہے, جذب کیا ہوا ہے, اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیے کے ساتھ وہ اگر گزار رہا ہے, جب وہ اس طرح کا ماحول دیکھے گا کھاتے ہوئے تو وہ سمجھ جائے گا, کیونکہ امیر سنت نے جو ہمیں تربیت کی, دیکھیں تعلیم ہے کھانے کی, بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا ہے, یہ علم ہے, بھوک لگے گی علم یہ ہے کہ کھانا کھانا ہے, یہ بھی علم ہے کہ کون سا کھانا ہے, چلو یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا, اس کے اندر مٹی ملی ہوئی ہے, اس کے اندر فنا ملی ہوئی ہے, اس کے اندر بو آ رہی ہے, یہ سب علم ہے, لیکن کیسے کھانا ہے یہ تربیت ہونی چاہیے. اور صرف کھانا کھاتے ہوئے بھی, صرف کھانے کی ٹیبل پر آپ بیٹھے ہیں, ٹیبل میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ ٹیبل کرسی کا ہے, جبکہ سنت کے مطابق دسترخوان پر بیٹھ کر اور ایک طریقہ کار کے مطابق کھانا, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مٹی کے برتن میں سنت کے مطابق کھانا کھائے, تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھائے, اور مطلب جو ایک مدنی پھول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیان کیے جاتے ہیں, مدنی چینل پر, مدنی چینل دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بارہا امیر سنت کا یہ کھانے کا انداز اور نیتیں اور سنتیں اور آداب جو آپ بیان کرتے ہیں وہ سنی ہوئی ہیں. تو اس کو تربیت, یہ تربیت ہو رہی ہے, یہ سب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ جو 500 اسلامی بھائی اگر دسترخوان میں بیٹھے نا, کہتے ہیں رمضان ہال میں بیٹھے ہوں, فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوں, یا کسی شادی ہال میں بیٹھے ہوئے ہوں, واٹ ایور, بیٹھے سب کھانے کے لیے ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ گھر سے چلے ہی کھانے کے لیے دے, یہ گھر سے چلے ہی کھانے کے لیے دے, کیونکہ جب ون ڈش پارٹی ہوتی تھی, یعنی وہ مشروب دعوت مشروب ہوتی تھی, اس وقت دعوتوں کا گلشن اجڑ چکا تھا, اب شربت پینے کے لیے کون جائے گا یار, دعوتوں کا گلشن اجڑ چکا تھا, لیکن اب جب سے یہ پھر وہ ختم ہوا, اب یہ کھانا جب کھانے کے لیے تو پھر پورے کا پورا کنبا پہنچتا ہے, جتنا کارڈ پہ لکھا ہوا ہے اتنا تو کم از کم چلا ہی جاتا ہے, کسی حد تک نہیں پورا لکھا ہو, فیملی فل فیملی نہیں لکھی ہو تو تھوڑا بہت مائنڈ بھی ہو جاتا ہے بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ سب کھانا کھانے کے لیے جو پہنچے ہیں, سب کھانا کھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں, میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں, ایک آلموسٹ کھانا کھانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں, اب پتہ ہے کہ بھوک لگی ہے, کھانا کھانا, اب کیسے کھانا ہے, یہ تربیت ہونی بہت ضروری ہے. علم تو ہوتا ہے گویا کہ کتابوں میں پڑھا ہے, یہ سب چیزیں لکھی ہوتی ہوں گی. پیاس لگے گی پانی پینا جی, کیسے پینا ہے یہ تربیت ہونی چاہیے. تربیت ہونی چاہیے. تو یعنی آپ نے مثال سے ماشاءاللہ سمجھایا کہ خالی کسی چیز کے معلومات کا ہونا ہی کافی نہیں, ایک کامیاب شخص کے لیے, کامیاب انسان کے لیے, کامیاب مسلمان کے لیے تربیت ہوگی جبھی وہ کامیاب ہو پائے گا. دیکھیں ڈیفینیٹ یہ بات ہر وہ شخص جو کچھ عقل و شعور رکھتا ہوگا, ایک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں, ابھی کچھ افریقہ سے اطلاعات آتی ہیں تو دیگر ممالک سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, یورپ وغیرہ ممالک سے, کئی ممالک سے اطلاعات آتی ہیں کہ جناب دعوت اسلامی کا ایک مبلغ گیا, نیکی کی دعوت پیش کر رہا تھا, ایک غیر مسلم دور سے دیکھا, قریب آیا, قریب آ کر اس نے جب سنا, دیکھا, متاثر ہوا, ایک اسلامی گیٹ اپ دیکھا اس نے, ایک اسلامی وضاحت دیکھی, ایک اسلامی بھائی کا انداز دیکھا, وہ اللہ ہی دل بدلتا ہے, وہیں اس کا دل تبدیل ہوتا ہے. اور وہ مطلب ان سے کچھ بعض اوقات ایک آدھ سوال کر لیتے ہیں, کچھ جھجھک ہوتی ہے دور کر لیتے ہیں, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, تھوڑی سوچنے کی بات ہے, ابھی آپ کو ایسا لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور آپ یا گلے کے بعد آپ نے مجھے پانی رکھ دیا, تو مجھے پتا ہے کہ یہ پانی پینا ہے. اب وہ شخص جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, اب اس کو اگر گلا سوکھ رہا ہے یا اس کو کوئی ایسی طلب ہو رہی ہے یا کوئی ایسا جی چاہ رہا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پر ہاتھ رکھے, الکوہلک لنکر ڈرنک جس کو ہم بولتے ہیں اس کو ہاتھ رکھے گا اور وہ پیے گا, اور اپنے کچھ اس کے زوم میں جس کو تازگی کہتے ہیں اس کا وہ سامان کرے گا اور گلا بھی سکھائے گا, سب کچھ کرے گا. لیکن ابھی اگلے لمحے, ابھی کچھ دیر پہلے بل پر تو اگر اس طرح کا کوئی دو چار گھونٹ پیر کا آ گیا, اب اگلے لمحے وہ مسلمان ہوا, مسلمان ہوا تو اس نے اپنے پریویس جو اس کا ریلیجیس تھا, جو مذہب تھا, اس سے توبہ کی کہ میں مطلب اس مذہب سے جیسے عیسائی تھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے عیسائی مذہب سے توبہ کرتا ہوں, اور اسلام کو اس نے قبول کیا, اسلام میں داخل ہوا, کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کلمہ پڑھتے جی مسلمان جب ہو گیا, مسلمان ہوتے دوبارہ اس کو پیاس لگی ہے, دوبارہ اس کو طلب ہوئی ہے. اب ایک آدھ ڈیڑھ دو منٹ پہلے کی بات ہے کہ اس کو اسی طرح کی طلب ہوئی تھی, وہ شراب کی طرف گیا ہے اور اس نے لیا, اس کو کوئی جھجک نہیں ہوئی, اس کے مطلب کہ کنٹری وائڈ دیکھ لیجیے, ملکی حوالے سے دیکھ لیجیے, اس کے جو اپنا جو پچھلا جو کلچر تھا, ماحول تھا, اس میں اس کے لیے کوئی وہ بد اخلاقی بھی نہیں تھی, اتنا سا پی لینا, قانونی بھی درست تھا, سب کو درست تھا, اس نے وہ کام کر لیا. لیکن ایک یا ڈیڑھ منٹ کے بعد ایک لائن اس نے کلمہ پڑھا جس کا جس کو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا, مسلمان ہو گیا, اسلام میں داخل ہو گیا, وہی کیفیت جب اس کی دوبارہ ہوتی ہے, اب وہ اس سمت نہیں جا رہا, ایک ہی لمحے کے بعد وہ اس کو اب اس اپنی کیفیت کو بجانے کے لیے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, اس کو کوئی کہے گا وہ پی لے, وہ نہیں پی رہا. ایک اسلام قبول کرنے سے ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے, اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے مسلمان ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ مطلب یہ لائن ہوگا, وہ ایریا ہمارا نہیں ہے. اب اس کے کھانے کا انداز, اس کے پینے کا انداز, اس کے رہنے کا انداز, اس کے زندگی کا جو رنگ و ڈھنگ ہے نا, وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا. اسی طرح جب اس کی تعلیم و تربیت کی باری آئے گی نا, تو اب وہ بھی عین اسلام اور شریعت کے مطابق اب ہوگی, کیونکہ وہ لائن ڈرا ہو چکی ہے, وہ ایک مسلمان ہے. یہ اس سے پوچھئے, یہ ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں نا, ہم بائی برتھ مسلمان ہیں اور ہم اتنے زیادہ بیکورڈ ہو گئے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, پڑھا لکھا تب ہو جانا یہی کوئی تعلیم یافتہ ہونے یا ماڈرنائز ہونے کی علامت نہیں ہے. میرے اپنا زوم ہے یا اس سے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, ہم اتنے بیکورڈ ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمان بائی برتھ ہیں اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم ان کے انداز اور طریقے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں, جو کہ مطلب کہ ہمارے مذہب کے لوگ ہی نہیں ہیں, نہ وہ ہماری تعلیم ہے نہ وہ ہماری تربیت ہے. تو یوں ہے کہ ہمارا وہ سارا جو تعلیم کا جو انداز ہے نا, علم سیکھنے کا جو انداز ہے اور تربیت کا جو انداز ہے, وہ عین اسلام و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. دارالمدینہ کا میرے ہاتھ میں اس وقت پمفلیٹ ہے, دیر از اے کوشچن. آپ نے جو وضاحت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے, دنیا کے اندر بے شمار ادارے ہیں اور روز بروز اس میں ترقیاں ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی ناظر کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ دار المدینہ, دعوت اسلامی, فرض دینی علوم اور جدید تعلیم شرعی تقاضوں کے عین مطابق, یہ اوپر کی جو لائنز ہیں پمفلیٹ کے میں نے پڑھی, اس کے مطابق جو ہے یہ ادارہ شعبہ دعوت اسلامی کا بنے گا اور اس میں کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جامعات چلاؤ, مدارس چلاؤ, ٹھیک ہے قرآن کی تعلیم ہے, دنیا کے اندر ہو ہی رہا ہے, اتنے ادارے ہیں, اتنی ترقیاں ہو ہی رہی ہیں, تو یہ دعوت اسلامی والے اس طرف کیوں آئے, آخر دار المدینہ کی ضرورت کیوں, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں آپ سے سوال کروں, آخر آپ نے یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم کیوں کی؟ ہے تقسیم ظاہر ہے کہ آپ نے کی ہے نا, دو الگ علوم ہیں, کہاں سے پڑھا ہے؟ بالکل دینی علوم الگ ہیں, دنیاوی علوم کتاب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کو دینی تعلیم اس کو کر دو, دنیاوی تعلیم اس کو کر دو. ظاہر ہے جو اسلام اور شریعت لوگوں نے بنایا, جو بالکل لوگوں نے بنایا, وہ کون لوگ ہیں؟ انسان ہیں. وہ کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں سے ریلیٹڈ ہیں, وہ کیا طبقہ, وہ کون سا طبقہ ہے, وہ کون سی سائنس کے مطابق یہ کام کرتا ہے, کون سی لوجک کے مطابق, معاشرے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے بھی تو لوگوں نے پڑھا ہے. کیا یہ تعلیم کا وقت یا تعلیم کا دور یا لفظ تعلیم یا لفظ ایجوکیشن کا اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب یہ تقسیم ہو چکی تھی کہ دینی ہے یا دنیاوی ہے؟ ایسی تو ایک اسٹیج آیا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایڈمٹ کریں ایک اسٹیج آیا ہے, کہ اس اسٹیج پر آنے کے بعد یہ ایک مشہور ہو گیا کہ یہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک ہی تعلیم, تعلیم تھی. اس سے پہلے تعلیم ہی تھی. اور کیا اس سے پہلے جب یہ تقسیم نہیں تھی کہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم ہے, تو اس وقت مسلمانوں کا کیا اسٹیٹس تھا؟ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں, اس وقت مسلمانوں کا اسٹیٹس بہت ہائی پروفائل پر تھے, مسلمان بہت ہائی فائی پوزیشن پہ تھے, اور مطلب کہ ان کی ایک بات تھی. اس وقت دنیا بھر کے اندر جو ایک میجر پوسٹ ہیں, میجر ایک مطلب کہ جو جگہیں ہیں, وہاں پر کتنے مسلمان ہیں؟ اور جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, جب یہ تقسیم نہیں تھی اور تعلیم تھی, اور مسلمان تعلیم حاصل کرتا تھا, مسلمان تعلیم حاصل کرتا تھا, تو اس وقت وہ کیوں اتنا مطلب کہ ترقی یافتہ تھا؟ اس وقت مسلمانوں کی ایجادات کتنی, اور اس وقت مسلمانوں کی ایجادات کتنی تھی جب یہ تقسیم نہیں تھی کہ دینی ہے یا دنیاوی ہے؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں آپ سے. زیادہ تر مسلمانوں کی ایجادات کا تذکرہ ملتا ہے. وہ ہے مشہور ہیں, بکس ہیں ان کی, اور انہی بکس سے نکال کر ہی دوسری بکس بنائی گئی ہیں. لیکن جب اسی بکس کے اوپر کسی مطلب کہ انگریز کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو مسلمان کو ہاتھ رکھ دیتا ہے, کوئی اور نام لکھا ہوتا ہے تو مطلب وہ ہاتھ نہیں رکھتا. تو یہ تقسیم کب ہوئی؟ ایک تعلیم ہے, اسلام نے علم سیکھنے کا دیا, قرآن نے علم سیکھنے کا, علم حاصل کرنے کا, اور اہل علم ہونے کا, اور علماء کا, یہ جتنا بھی جو چیزیں یہ سب قرآن کے اندر موجود ہیں, اور اس کی طرح حدیث پاک کے اندر علم سیکھنے کی طرح, جو اس علم سیکھنے کا جتنا زور اسلام دے رہا ہے, آپ مجھے دوسرے مذہب کے بارے میں نکال کر بتائیں. آپ علم سیکھنے کا جتنا زور اسلام دے رہا ہے, اور جہالت کی جتنی مذمت اسلام کرتا ہے, اس کے علاوہ آپ مذاہب میں آئیں کہ کتنا ہے. اب اسلام جتنا علم سیکھنے پر زور دے رہا ہے, پھر جو علم سیکھ چکا اس کی جو فضیلت بیان کر رہا ہے, اسلام جس کو فضیلت دے رہا ہے نا, قرآن جس کو فضیلت دے رہا ہے, حدیث سے جس کو فضیلت حاصل ہو رہی ہے, تو اسلام جتنا علم سیکھنے پر, علم حاصل کرنے پر, علم کے لیے جد و جہد کرنے کے اوپر, کوشش کرنے پر, اسلام جتنا زور دے رہا ہے, جتنے اس میں اقوال ملتے ہیں, اتنے ارشادات ملتے ہیں, اور اس کے مطلب کہ اگر آپ اگینسٹ جائیں تو اس کے نہ سیکھنے پر جو مذمت کی جا رہی ہے, جو جہالت پر جو مذمت کی جا رہی ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ سب قرآن اور حدیث اور ہمارے علماء اور صحابہ کرام اور ان تمام چیزوں کے, ان تمام لوگوں کے اقوال ارشادات کے اندر موجود ہے. اسلام بہت یہ مطلب بنیادی چیز جو ہمیں علم سیکھنے کی طرف دے رہا ہے, اور آپ نے اپنی جو تمہید بیان کی وہ یہی کی کہ آپ کہ انسان کو جو شرف ملا وہ اس کا علم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا, فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو اپنا نائب بنانے والا جو زمین پر فساد اور فتنہ برپا کرے گا, خون بہائے گا, خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, فرشتوں نے اپنی عبادت ظاہر کی کہ ہم تیری تسبیح اور تیری تحمید اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. قال انی عالم مالا تعالی، اللہ فرماتا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. یہاں بھی علم، یہاں بھی ہے. آگے وعلم آدم الاسماء کلھا، اب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی نے علم عطا کیا، علم عطا کیا تمام علم کلھا. اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکۃ، اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، وہ ساری چیزیں جن کا علم دیا تھا وہ ساری چیزیں پیش کی ان کے سامنے، اور پھر کہا کہ اب ان کا نام بتاؤ، ان کا نام بتاؤ. انہوں نے اظہار کیا نا اپنی بندگی کا، اپنی عبادت کا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں پر پیش کی گئیں اور ان سے سوال ہوا کہ اب تم بتاؤ ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تم نے ہم کو بتایا. انک انت العلیم الحکیم، جی آگے انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ بتا دیں ان کے نام، جی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان اسماء کو، ان چیزوں تمام اسماء کے نام بتائے. جی پھر جب فرشتوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے نام بتا، آدم علیہ السلام نے نام بتائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. جی جی تو علم کے ذریعے فرشتوں پر انسانیت کو مطلب فضیلت اس کے ظاہر کی گئی کہ یہ علم ہے اور وہ عبادت گزار تھے، عابد تھے، اور یہاں عالم ہے، علم ہے. تو انسان کی جو تخلیق اور جو اس کا جو مقام بیان ہوا قرآن کا پاک کے اندر، یہ سورہ بقرہ کے اندر پورا مضمون موجود ہے. تو تخلیق آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، تو وہ جو پورا عنوان موجود ہے، تو یہ ساری تو یہاں سے دیکھیے کہ جب تخلیق، جب آدم علیہ السلام تخلیق ہوئی اور جو انسان کو جو فضیلت دی، اس میں سب سے بنیادی چیز جس کو قرار دیا گیا، جو بیان ہوا، وہ مطلب علم رکھا گیا ہے، علم ہے. تو اس قرآن اور انسان کی تخلیق اور یہ حدیث اور پوری شریعت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہماری شریعت اسلامی کو، تو جتنا علم کی اہمیت، علم سیکھنے کی اہمیت اور علم سیکھنے کے لیے کوشش اور جد و جہد جو ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، اور مطلب کہ ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور خود صحابہ کرام کی جو کوشش ہے، جد و جہد ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور نہ سیکھنے کی جو مذمت آئی ہوئی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو یہ چیزیں تو الحمدللہ اسلام میں واضح ہیں. یہ تو درست ہے آپ نے بیان فرمایا، لیکن دعوت اسلامی کے اس شعبے کی کیا ایسی خصوصیات، ایسی کیا وہ چیزیں پیش نظر تھیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے یہ اس شے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اب جو ہے وہ یہ شعبہ بھی یوں قائم کیا جائے اور دینی دنیاوی دونوں علوم جو ہے اس کو لے کر چلا جائے؟ بات تو وہیں آگے نا جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ یہ جو دینی اور دنیا، ہم تو تعلیم ہی کو ایک کر رہے ہیں، بس تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں. اب علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ایک مطلب کہ ہم آج کی کتاب کو کیوں دیکھیں، ہم اپنے اسلام کو دیکھیں نا کہ اسلام علم حاصل کرنے کا کیا انداز، کیا طریقہ، اور جو ایک مطلب کہ وہ ہو، جیسے کہ ایک بچہ ہے تو کیا اس کو شروع سے ہی مطلب وہ بڑی غذائیں کھلا دی جاتی ہیں، یہ کھلا جائے، ایک بچے کی بھی غذا کے مطابق آہستہ آہستہ پھر یہ کھلایا جاتا ہے، یہ کھلایا جاتا ہے، یہ پلایا جاتا ہے، ایک اس کی نشو و نما کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، پہلے یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے. تو اب ایک مسلمان جب علم حاصل کرنے کی عمر پر آتا ہے، یعنی وہ اتنا شعور پاتا ہے کہ اب اس کو سیکھنے کا وہ مطلب مرحلہ شروع ہوا، تو اب سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلا مدرسہ جو ہے نا وہ گھر ہے، سب سے پہلا مدرسہ گھر ہے، اور سب سے پہلے جو استاد ہے نا وہ والدین ہیں. باہر کی باری تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے اساتذہ، جو مطلب فیمیل ٹیچر بھی کہہ لیجئے، میل ٹیچر بھی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، یہ دونوں گھر کے اندر موجود ہیں، ان دونوں کی باؤنڈریز ہیں، ان دونوں کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اور ان کے آگے ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ان کی اپنی اولاد ہے. اور ان کو جو روایتوں میں آیا کہ سب سے بہتر تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے، تو اب ابتدا تعلیم و تربیت تو وہاں سے اس کو ملنی ہے. جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ بولنا سکھائیے، اپنے یا مطلب کہ گڈ بائی ٹاٹا بولنا سکھاتے ہیں، ٹاٹا بائے بائے، تو وہ بھی بائے بائے ہائے ہائے ہو جاتا ہے. تو اپنے یا پہلے وہ جو تربیت سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے، پہلے کیا سکھانا ہے، تو وہ اخروی حوالے سے جو ایک سوچ ہمیں اسلام نے دی ہے، جو ایک سوچ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، اور وہ جو قرآن پاک کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کیا بھیجا. تو یہ دار المدینہ کے ذریعے جو آپ نے کہا نا فرض دینی علوم، تو اب ہم کوشش یہ کر، ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم مطلب کہ اپنے جو وہ آئے جب گھر سے یا مدرسۃ المدینہ سے یہیں سے، تو اس کو مطلب جو اس کے جو سیکھنا جو سب سے پہلے فرض ہے، پہلے وہ تو اس کو سکھایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں ساتھ ملا دی جائیں. یعنی صرف دینی تعلیم نہیں ہے ہمارا، یہ جو ہے صرف دینی ایک تعلیم ہے، اب تعلیم کو ہم نے جو ہے نا وہ ایک سیکوینس بنا دینی ہے. سیدھی سے سمپل سی بات اگر میں آپ کو عرض کروں، اس کو میں بہت زیادہ مطلب کہ وہ پھیلاتا نہیں ہوں، ایک سیکوینس ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق ملتی ہے. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک سیکوینس بنا کر دی ہے، ایک ترتیب بنا کر دی ہے کہ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق ہم کوشش کریں گے دار المدینہ میں آنے والے طالب علم کو ہم علم سکھا دیں. انشاءاللہ عزوجل وہ علم اسے ایک مکمل مسلمان، ایک کامل مسلمان اللہ نے چاہا تو بنائے گا انشاءاللہ. تو وہ اس کو مطلب وہ جو اس وقت اس کی جو ایج ہے اس کے مطابق اس کو شریعت کے کون کون سے احکامات آنے چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی وہیں اس کو بتا دیا جائے گا. جو سب سے پہلے جو علم ہے وہ علم العقائد ہے، جس کا علم ہونا انتہائی لازمی ہے، جس سے وہ اپنے دین اور ایمان کا تحفظ کر سکے، اور کن کن باتوں سے اس کا دین و ایمان برباد ہو سکتا ہے، کس کس کے بارے میں اس کو کیا کا عقائد رکھنے چاہیے، پھر نماز ہے اس کے مسائل، پھر مطلب آہستہ آہستہ بتدریج جو اس کے جو احکامات ہوں گے. تو پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسی ایج آئے گی کہ وہ دار المدینہ سے فارغ ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کا اتنا پختہ ذہن بن چکا ہو، فار ایگزامپل کہ وہ 15 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں دار المدینہ سے اگر وہ فارغ ہو گیا، تو پاسبلٹی ہے کہ اس وقت نہ اس پر حج فرض ہو، نہ اس پر روزہ، اس پر نہ زکوٰۃ واجب فرض ہو، اس کے پر شادی وغیرہ کے علم سیکھنا فرض ہو، نہ اس کے پر اجارے کا علم سیکھنا لازم ہو، نہ تجارت کا علم سیکھنا لازم ہو. پاسبلٹی ہے کہ اس وقت اس کے لیے کوئی ایسی چیز ضرور نہیں ہو، لیکن بہت بیسک چیز یہ ہے کہ کم از کم اس وقت اس کو اس چیز کا علم تو آ جانا چاہیے کہ جب بھی مجھ پر حج فرض ہوگا مجھ پر حج کا علم سیکھنا فرض ہے، جب بھی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی مجھ پر زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہو جائے گا، اور یہ جب بھی مجھے شادی کرنی ہوگی شادی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اسی طرح جب میں تجارت کروں گا تو جس طریقے کی تجارت میں کرنے جاؤں گا اس طریقے کا علم سیکھنا مجھ پر لازم ہو جائے گا، حرام و حلال کی تمیز مجھے سیکھنی پڑے گی، اور یہ سارا علم سیکھنا پڑے گا، یہ ساری چیز اس کو پتہ چل جائے. پھر مزید پلس یہ کہ اس کو ریاکاری کے بارے میں باطنی علوم جو ہیں حسد ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کو نماز کے معاملات پتہ چل گئے، نماز میں یہ فرض ہے، نماز میں یہ واجب ہے، نماز یوں درست ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ اس کو یہ بھی علم آنا چاہیے کہ ریاکاری کی وجہ سے اگر میں نے نماز پڑھی تو یہی نماز کہیں میرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے کہ وہ تو ریاکاری کر رہا تھا نماز کے پڑھتے پڑھتے. تو ریاکاری کسے کہتے ہیں، ریاکاری سے بچنا، اس کے اسباب، اب وہ ہر چیز اس کو پتہ چل جائے اور وہ اتنا مطلب کہ اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ یہ ساری باتیں عمر کے ساتھ ساتھ میرے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سیکھنی ہے. ساتھ ہی اس کو یہ علم بھی ہو جائے کہ اگر میں نے یہ نہیں سیکھا تو نہ سیکھنے کے سبب سے میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول مطلب مجھے کا اندیشہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے. پھر یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اس کا رسول ناراض ہو گیا تو میری دنیا اور آخرت کا کیا بنے گا. دیکھیں یہ پوری ایک سسٹم ہے، پورا ایک سسٹم ہے. آپ کسی کو مطلب کہ یہ ایک زنجیر بنی ہوئی ہے، آپ بیچ میں دیکھو ایک کڑی نکال نہیں سکتے. آپ نے جو وضاحت فرمائی اسی کے حوالے سے میں وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، کیونکہ ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں، لیکن وہ ذہن چونکہ تیار وہ پتا نہیں تھا کہ یہ ساری باتیں بیان کرنی ہے، تو دیکھ کر پڑھیں اور ترجمہ کنزل ایمان کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں. تو یہ سورہ حشر 28 پارے کی ہے, آیت نمبر 18, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, ترجمہ کنزل ایمان, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. تو انشاءاللہ عز و جل یہ آگے کیا بھیجا یہ اس طالب علم کے ذہن میں اتارا جائے گا انشاءاللہ. جی, نارملی ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک مروجہ علوم کی درسگاہیں ہیں, کالج ہو, یونیورسٹی ہو یا کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہو, تو عموماً ان کی دیواروں پر ایک روایت لکھی ہوتی ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, لازم ہے. ایک تو اس کا مفہوم پوچھنا چاہوں گا, اور اسی کے ساتھ ہی ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایک تو آپ نے یہ سیکوینس بیان کیا کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہمارا جو طالب علم ہے وہ ابھی بڑی عمر میں نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ پانچویں کلاس کے بعد آئے گا ہمارے پاس, اور یہ جو ہمارا کورس کا نظام ہے, تو ایک یہ سیکوینس ہے کہ یوں یوں فرض علوم ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک تعداد ہو جن کے لیے باتیں بالکل نہیں ہوں کہ یار یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں, یہ کب سیکھنی چاہیے, کب سکھانی چاہیے, ہم نے بھی بہت پڑھا ہے اور یقیناً پڑھے لکھے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو ایک تو حدیث پاک, علماء, جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, ہاں تو یہی مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم یافتہ کون. ہو سکتا ہے ناظرین کچھ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ تعلیم یافتہ کیسے کہلائے گا جبکہ آپ نے ان چیزوں کا تو تذکرہ نہیں کیا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے وہ ابتدان ہی وضاحت کر دی تھی کہ ایک بارڈر ہے, ایک لائن کھینچ چکی ہے کہ مطلب یہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا مطلب کہ یہ رجحان ہے. اب یہ کہ جو ہمارے فی زمانہ جو ایک عام ہے کہ آٹھ گھنٹے, دس گھنٹے, بارہ گھنٹے جو تعلیم ہے, اس میں کہیں اسلام کتنا ہے, اور جو تھوڑا بہت اگر مذہبی ذہن ہے تو اب اسلام اس بچے کے لیے اتنا ہے کہ مہینے کے 200-500 روپے کا مولانا ہوگا جو گھر میں آ کر اس کو تھوڑا بہت ہجے کے ساتھ قرآن پڑھا دے گا, کلمہ درود پڑھا دے گا, اور یہ ہو گیا اس کا اسلام. ہمارا بچہ اسلام بھی سیکھ رہا ہے. تو میں نے وہی عرض کی نا کہ تقسیم ہو گئی تعلیم کی, اور تعلیم کی تقسیم کے اندر ایک غلبہ اس تعلیم کا ہو گیا جس نے ہمیں ہمارے بہت ہی بنیادی علوم سے دور کر دیا, فرض علوم سے دور کر دیا, جس کی میں نے تھوڑی سی مختصر سی وضاحت کر دی کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ ہے. اور آپ نے جب اسے سوال کیا تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ, اور حدیث پاک جو بیان کی, اب دیکھیں اسلام جب کسی چیز کو فرض کرتا ہے, جی جیسے آپ نے روایت بیان کی, تو اس میں فرض کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے. اب جو علم کا طلب کرنا فرض ہے تو وہ جو کتب فقہ کے اندر اور اعلی حضرت کے اس فتاوی رضویہ 23 جلد اس وقت میرے پاس ہے, اس میں جو اعلی حضرت نے جو کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ ان علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہو, یعنی یہ علم سیکھنا فرض ہے, یعنی جس کا فرض ہوگا, فرض عبادت ہیں تو اس کا علم سیکھنا فرض ہوتا چلا جائے گا کہ جس میں وہ محتاج ہو. جس میں اعلی حضرت نے بھی باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ اس میں سب سے پہلے اپنے وہ عقائد کے معاملات ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو پہچان سکے, جس کا میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا تھا. پھر نماز کے مسائل, اب نماز فرض ہے, اب میری فرض نماز درست ہو جائے, میری فرض نماز ضائع نہ ہو, تو اس کا علم سیکھنا لازمی ہو گیا. آج کل جو اداروں میں جو ہمارے بچے جہاں پڑھنے جاتے ہیں وہاں کا حال یہ ہے کہ اگر نماز جماعت سے مسجد میں 6 بجے ادا کی جاتی ہے, اب وہ بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا کیونکہ ان کو وہ اس طرف کوئی ذہن یا نماز کی اہمیت, نماز نہ پڑھنے پر ان کو مطلب سمجھانا یا اس کو مایوس سمجھنا ہے ہی نہیں. وہ بچہ اگر 8 بجے اس ادارے میں جہاں پڑھتا ہے اسکول میں, اس کا ٹائم ہے 7 بجے نہ اٹھے یا 8 بجے اسکول تک نہ پہنچے تو پھر مایوس سمجھا جاتا ہے. لیکن وہی بچہ 6 بجے نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا, نہ والدین اس کو سمجھا رہے ہیں, نہ ادارے میں یا کوئی ایسا ماحول اس کو طرف نہیں مل رہا. تو یہی ایک بنیادی علوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا الحمدللہ اسلام, اور بنیادی جو ہمارا ان پر فرض ہے نماز، اس طرف ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کی اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں. یعنی یہاں یہ دیکھا جائے کہ بچہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، اس کو کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی معیوب نہیں سمجھتا. وہی بچہ اگر اسکول کے ٹائم نہ اٹھے تو محلے والے گھر والے سب اس کو معیوب بھی سمجھیں گے، ڈانٹیں گے بھی، ہو سکے تو ماریں گے بھی. لیکن نمازوں کی طرف کوئی، ان کی فرض نمازوں کی طرف بھی کوئی وہ سوچ، وہ مدنی اور توجہ نہیں ہوتی. بجا فرمایا آپ نے، وہ کب اٹھے گا جب وہ نماز کے ٹائم پر الارم تو رکھے گا نا، الارم رکھا ہی اسکول کے ٹائم پر ہے، الارم رکھا ہی آفس کے ٹائم پر ہے، گھر والوں کی تربیت کا بھی ایک فقدان. سر اصل مسئلہ یہ ہے، ایک جنریشن جو تھی نا وہ تو بہت آگے چلی گئی، جن کے بال بھی سفید ہو گئے اور بہت آگے چلی گئی. ایک جنریشن بیچ کی ہے، ایک جنریشن وہ ہے جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں، ایک جنریشن وہ ہے جو اب بھی تین سال چار سال پانچ سال اور اب یہ آ رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے ہر جنریشن کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے مواد دیں، ان کے لیے تربیت ہو، ان کے مدنی قافلے ہیں، ان کے لیے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں، یہ سب کچھ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو سب ہو رہا ہے، اگر یہ آلریڈی اتنے زیادہ بعض جگہوں پر منج چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں اتنا کچھ داخل ہو چکا ہے کہ وہ نکالنا پھر ڈالنا ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ نکالنے ڈالنے کا مرحلہ جاری ہے، اور اس میں کتنی کامیابی دعوت اسلامی کو ملی ہے یہ مدنی چینل دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام، یہ مدنی ماحول بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک گیٹ اپ کا تبدیل ہو جانا، جن کا دعوت اسلامی کا گیٹ اپ ہے، امامہ اور مدنی لباس ہیں، یہ تو دعوت اسلامی سے وابستہ لوگوں کا شاید چند پرسنٹ ہے. یہ اصل ہے وہ مائنڈ. الحمدللہ دعوت اسلامی نے مائنڈ بہت بدلا، لیکن اب یہ کہ عمل آتے آتے آئی جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ جو آنے والی جو آپ کی جو جنریشن ہے، جو ابھی مطلب اس کو آپ ایمٹی مائنڈ کہیں، ان کو مطلب ایک سادہ لوح کہیں، بلینک بورڈ کہیں، کہ ان کے اوپر اب لکھنا ہے، اس سے پہلے کہ ان پر وہ باتیں لکھی جائیں جن کا آپ نے بیان کیا. تو بیٹا اسکول پرائیورٹی اسکول کو ہے یا پرائیورٹی نماز کو ہے؟ ٹھیک ہے وہ تعلیم کے اوپر تو میں کہہ چکا تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن تعلیم کا ایک وے ہے جو انشاءاللہ آگے جا کے میں عرض کروں گا، جو دارالمدینہ جس کو لے کر آ رہا ہے. لیکن اس کو پرائیورٹی بیسس پر بھی تو لانا ہے نا، کہ مطلب ایک بچے کو ابھی سے بتانا ہے کہ بیٹا پرائیورٹی بیسس یہ ہیں، علم میں بھی پرائیورٹی بیسس ہیں، پی ون الگ ہے، پی ٹو الگ ہے، پرائیورٹی ون الگ کرے، پرائیورٹی ٹو الگ کرے، پرائیورٹی تھری الگ. یہ پورا ایک مینجمنٹ کا اصول ہے، لیکن سارے مینجمنٹ دنیاوی نظام کے لیے، ایک کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے لیے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جیسے کہ مطلب ایک پی ون آپ چلتے ہیں پرائیورٹی ون کے اوپر جاتے ہیں، تو پرائیورٹی ون کے اندر آپ کا ارجنٹ اور امپورٹنٹ دونوں آ جاتا ہے. تو اب ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے اندر آپ دیکھیے کہ جب ایگزامپل جیسے دے دی جائے کہ جب نماز امپورٹنٹ ہے اور ٹائم اب آخر ہے تو ارجنٹ بھی ہو گئی، اب سارے کام چھوڑو، اب یہ پی ون میں آ جائے گا کہ اب اس کو پڑھنی پڑھنی. امپورٹنٹ تو تھی نماز، پی ون امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، اینڈ پی ٹو اونلی فار امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا، تو یوں مطلب کہ ان کو اپنے آنے والی نسل کو، آنے والے مدنی منوں کو، چاہے وہ مدنی منے ہوں، مدنی منیا ہوں، ان کے دیکھو ذہن بنانے کی بات ہے. ذہن جس سمت بنا اس سمت قوم چلی. ہم کوشش کریں کہ ذہن بنانے کی، اور ایک کامیاب مسلمان جو کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اس معاشرے کو سنبھال سکے، اپنے گھر بار کو سنبھال سکے، اپنے کاروبار کو سنبھال سکے، اپنی معیشت کو سنبھال سکے، مگر جو سنبھالے گا وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق سنبھالے، شریعت کے مطابق سنبھالے. ہمیں مطلب ہمیں بیک فٹ پہ نہیں جانا ہے، قدم آگے بڑھانا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل نہ مایوسی ہے نہ اداسی ہے، کوشش ہونی چاہیے، اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم کوشش ہی کریں گے انشاءاللہ. اور جن کو اللہ توفیق دے گا وہ قبول کریں گے. تو وہ جو ارے یہ جو آپ نے حدیث پاک جو پوچھی کہ فرض، جس طرح یہ فرض علم جو میں نے وضاحت کی تھی نماز کے متعلق، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں, جیسے اپنی نماز کو اور اپنے روزوں کو, اپنی تجارت کو, حرام و حلال کے معاملات کو, نکاح وغیرہ کے معاملات ہیں, تو بتدریج اس طرح جو علم آئے گا اس کا سیکھنا جیسے کہ فرض ہے. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح یہاں موجود ہے, مشکات شریف کی شرح یہاں موجود ہے, در مختار کے حوالے سے یہاں شرح موجود ہے. ان تمام شروحات کے اندر جو یہاں موجود ہیں, جیسے کہ مشکات شریف کی شرح کے حوالے سے لکھا گیا کہ اس جگہ یعنی حدیث سے جو حدیث بیان ہوئی اس سے وہ علم مراد ہے جو مسلمان ہونے کے وقت ضروری ہے. مطلب جب کوئی شخص اسلام لائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کی صفات کی معرفت, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم رکھنا, اور یہ ساری چیزیں جو یہ آئی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی, یہ ضروری ہے. پھر اس چیز کو سمجھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت واضح ارشاد ہے, جو ساری مطلب ایک تعداد ہے جو اس کو جانتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ علماء وارث انبیاء ہیں, انبیاء نے درہم و دینار ترکے میں نہ چھوڑے, علم اپنا ورثہ چھوڑا ہے, جس نے علم پایا اس نے بڑا حصہ پایا. تو وہ کیا علم تھا جو انبیاء چھوڑ کر گئے؟ بہت ہی مطلب ایک تھوڑا سا توجہ کرو گے انشاءاللہ کلک ہو جائے گا. تھوڑی سی توجہ کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین, تھوڑی سی توجہ کریں کہ یہ جو یہ علم کیا ہے, یہ علمی تو سرکار علم علمی تو ارشاد فرمایا, وہ کون سا علم ہے؟ اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ دیگر علوم لے کر چل رہے ہیں. ماشاءاللہ, جیسے کہ آپ نے بھی وضاحت کی کہ ہم یہ علوم بھی اس میں سکھائے جائیں گے, اور علم علم ہے اچھی نیت کے ساتھ. تو بعض وہ جو کہ خالص تن دینی علوم نہیں ہیں لیکن اچھی نیت کے ساتھ ان کو حاصل کرنے میں بھی ثواب کمایا جا سکتا ہے. دار المدینہ کے پمفلیٹ میں قرآن کریم کی تعلیم ہوگی, عربی ادب, ریاضی, معلومات عامہ, عربی بول چال, فیضان اسلام, صرف, نحو, انگلش لٹریچر, اسی طرح اسپوکن انگلش, کمپیوٹر سائنسز وغیرہ, یہ سب چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ ہوں گی. تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت چاہوں گا کہ اتنے سارے علوم آپ پڑھائیں گے دار المدینہ کے اندر, اب ظاہر ہے کہ جہاں پڑھنے والے کی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ پڑھانے والے کی اہمیت ہے کہ اس نے پڑھانا ہے. تو پڑھانے والے کے حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟ مدری چینل کے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے کہ بعد اس حوالے سے بھی سوچ رہے ہوں گے ماشاء اللہ دار المدینہ شروع ہو رہا ہے, کوئی خدمات دینا بھی چاہتا ہوگا, یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اتنی وضاحت بیان کر رہے ہیں, اتنے علوم سکھائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے پاس پڑھانے والے کا کیا معیار ہے؟ کیونکہ ڈیپینڈ تو اسی پر ہے نا, اسی نے لے کر چلنا ہے. جو بھی ہم خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں, جو بھی ہم چاہتے ہیں, اس کو پریکٹیکلی جو اس کو پروف کرنا اور اس پر عمل درآمد کرانا استاد کا کام ہے. تو دار المدینہ کا استاد کیسا ہوگا, اس کے بارے میں مدنی مرکز کے آپ کے کیا مطلب مقاصد اور خیالات ہیں, اس بارے میں کچھ وضاحت اگر آپ ارشاد فرمائیں. جو کچھ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے, ظاہر ہے کہ ان تمام کوزز کو, اس ویژن کو سمجھنے والا, پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے آگے جو پڑھنے کے لیے طالب علم آئے گا اس کی عمر کے مطابق اسے وہ چیز دے سکے. پھر ہمیں ایک علماء پروڈکشن چاہیے, ہمیں مفتی پروڈکشن چاہیے, تو ان کو علم دین کا جذبہ دے, علم دین سیکھنے کی اہمیت اجاگر کرے, تو ایسا استاد یقیناً خود ہی ان تمام چیزوں کا پابند ہو. اور ہماری تو پرائیورٹی یہی ہے کہ ہمیں ایسے ہمارے جامع المدینہ کے سب سے فرسٹ, اسی طرح چلیں گے پرائیورٹی بیسس کے اوپر, دنیا بھر کے ادارے اسی پرائیورٹی بیسس کے اوپر چلتے ہیں گے, جناب ان کو فرسٹ پرائیورٹی دی جائے گی, یہ نیچے آئیں گے, یہ دنیا بھر میں یہ طریقہ چلتا ہے. تو جامع المدینہ جو دعوت اسلامی کا درس نظامی کا ادارہ ہے, اس میں الحمدللہ ہر ماہ ہر سال سینکڑوں علماء ہمارے ہر سال فارغ ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب ہمیں عالم ہو, بہترین استاد عالم ہو, تو استاد کی ایک تعظیم ہے, اس کا ایک مقام, اس کا ایک مرتبہ, اس کو عزت دینی ہے. کیونکہ شاگرد جب استاد کی عزت کرتا ہے تو اس سے ادب کی وجہ سے بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے جو کتاب میں نہیں ہوتا, بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے. استاد کا ادب, استاد کا مقام, استاد کی عزت, اس کا منصب, یہاں تک اس کی جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کا ادب, یہ سب کس کے لیے ادب ہوگا؟ تو وہ مطلب خود استاد کی کتنی مطلب کہ وہ ایک استاد کا ایک اپنا انداز ہونا چاہیے کہ وہ کردار کا, گفتار کا, عمل کا, پھر سنتوں کا پیکر, سب سے بڑھ کر ایک عالم ہو, باشرا ہو, داڑھی ہو, پوری اس کی ایک مٹھی, اور سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہو, مطلب مدنی جیسے اگر ہمیں تیار ملتا ہو تو ہم کو کیا ضرورت ہے تیار کروانے کی, اگر ہماری کوشش سے ہر دنیا چاہتی ہے کہ مطلب کہ کم سے کم, ہاں کم سے کم ہمیں مطلب ہمیں بھی چوکا ایسا کوئی تیار استاد ملتا ہے کہ جو مطلب یہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ, دیکھیں پڑھانے کی اپنی مہارت ہونی چاہیے, ہر پڑھا ہوا ٹیچر نہیں ہو سکتا, ہر پڑھا ہوا پڑھا لے یہ ضروری نہیں ہوتا, باپ بہت سارا پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنے بچے کو بھی اب پرائمری اور سیکنڈری کی کتابیں بعدوں کا نہیں پڑھا سکتا, حالانکہ وہ بہت کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے, نہیں پڑھا تھا تو وہ اس کے ٹیچنگ ایک سبجیکٹ کوشش تربیت کا اب وہ جو تربیت ہم نے تو ماحول میں تو ماحول تو تربیت دے ہی رہا ہے, تو اگر اس طرح عالم ہو پھر ساتھ ہی چونکہ ہم نے مبلغ بنانا ہے اس کو دین کی خدمت کا جذبہ دینا ہے, اسے سنتوں کی خدمت کا جذبہ دینا ہے, اسے قربانی کا جذبہ دینا ہے کہ آپ نے پڑھ کر لکھ کر جہاں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے, سنتوں کی خدمت کرنی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری سیرت ہم دیکھ لیتے ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے تھے تجارت بھی کرتے تھے, اپنے جو حقوق تھے جو ان کے پر ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسلام کی خدمت اور اسلام کے لیے قربانیاں تو کتابیں بھری ہوئی ہیں, اگرچہ یہ ہمارے تعلیم میں موجود ہے لیکن چونکہ ان معنوں کو تربیت نہیں ہے تو وہ چیز نکلتی نہیں ہے. اب وہ جو مواد کتابوں میں ہوگا پھر وہ دینا پھر اس مائنڈ بنانا اور پھر ایک پیسفل اور ایک اچھا شہری ایک پر امن شہری سنتوں کا پیکر با اخلاق نرمی والا ظلم برداشت کرنے والا نہ کہ ظلم کرنے والا, مار تو ضروری ہے نا اس میں نہیں, انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نہیں ہوگا مار دھار, جب اس کو ہم نے مار دھار سکھانی نہیں ہے تو اس کو ہم بغیر مار دھار کے پڑھائیں گے, ماریں گے تو سمجھے گا کہ سدھارنے کے لیے مارنا ضروری ہے, کسی بھی شعبے میں جائے گا سدھارنے کے لیے مارنا ضروری ہے, لیکن سدھارنے کے لیے جو شفقت محبت پیار اور تربیت اور ادب اور نرمی ہے نا, کہتے نا جو نرمی کی مار ہے نا وہ ڈنڈی کی مار نہیں ہے, ڈنڈی کی مار تو آدمی بھول جاتا ہے, جو نرمی کی مار مارتا ہے نا اور وہ شفقت کی جو مار مارتا ہے وہ مطلب بھولتا نہیں ہے, تو وہ نرمی کی مار جتنی مارو ڈھیٹ نہیں ہونا اس نے, اور ڈنڈی کی مار زیادہ مارو گے تو ڈھیٹ ہو جائے گا, تو یوں مطلب کہ اگر ایسا استاذ اگر کوشش ہے انشاءاللہ تعالی اپوائنٹمنٹ کی طرف ہیں ہم لوگ, ہمارے پاس سی ویز جمع ہو بھی گئی ہیں کافی ہو بھی رہی ہیں, darulmadina@dawataislami.net یہ ہماری وہ نوٹ کر لیں مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ خالی ٹیچر کے حوالے سے نہیں دیگر معلومات کے حوالے سے کورسز کے حوالے سے آپ کے تجویز اور مشورے ہوں دیں, آپ مشورے بھی دے سکتے ہیں, دارالمدینہ مشوروں کا دروازہ دعوت اسلامی میں کبھی بند نہیں ہوتا, سبحان اللہ دعوت اسلامی الحمدللہ مشوروں سے چلتی ہے, دعوت اسلامی میں ڈکٹیٹنگ نہیں ہے, مشاورت کا نظام ہے, تو darulmadina@dawataislami.net یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, آپ اس پر ای میل کر دیں, اور اس طرح مطلب کہ مدنی لباس والے 41 دن کورس کیا ہوا ہو, قافلہ کورس 12 ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کیا ہوا ہو, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں منجا ہوا ہو پرائرٹی بیسس ہے انشاءاللہ, یہ یاد ہو رہے تو دعوت اسلام جو دعوت اسلامی میں ہے مدنی سمرت عالم دین ایسا ہو جس میں دعوت اسلامی آ جائے, دعوت اسلامی جس میں ہو, دعوت اسلامی میں ہونا اپنا ہے, دعوت اسلامی جس میں ہو وہ ایک الگ شے ہوتی ہے, تعلیمی اداروں جی جی جی ایسا استاد ہو پھر گریجولی آتے رہیں گے, لیکن ایک اسٹیج ہے کہ وہ بات شرع ہو شریعت اور اس کا پابند ہو, شریعت کا پابند, اور شریعت کا پابند ہوگا تو جو ہم چاہتے ہیں یا جو بھی ایک درد مند مسلمان چاہتا ہے وہ استاد شریعت کا پابند ہوگا با اخلاق ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل وہ مشین جیسی ہوگی نا ایسی پروڈکشن نکلے گی انشاءاللہ. تعلیمی اداروں کی بات چل رہی ہے, مدری چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو جب بھی تعلیمی ادارے کا ذکر ہوتا ہے تو مدری منے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ایک یونیفارم کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے تقریباً دنیا کے ہر تعلیمی ادارے میں, دارالمدینہ کے حوالے سے جو مدنی منے ہوں گے طالب العلم ہوں گے، طالب العلم مدرسہ المدینہ میں ہوتے، اب جب وہ جامعہ میں آتے تو طالب العلم بن جاتے، اسی طرح دار المدینہ میں جائیں گے طالب العلم بن جائیں گے. ان کی بھی کوئی یونیفارم کا سلسلہ ہوگا یا بس دعوت اسلامی کا ایک اپنا یونیفارم ہے، اور یہ کوئی الگ سے امپائر تو بن نہیں رہی ہے، دعوت اسلامی ہی کا شعبہ ہے، تو دعوت اسلامی کا اپنا ایک یونیفارم ہے الحمدللہ، جو اس وقت آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ یونیفارم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اصل میں سوال یہ ہے، عجیب سا نہیں لگے گا آپ کو؟ جب میں جواب دوں گا تو شاید عجیب سا آپ کو لگے گا، کہ یہ بتائیے کہ آخر آپ نے اس آنے والی نسل کو کیا لباس دینا ہے، سنتوں بھرا لباس دینا ہے یا کچھ اور دینا ہے؟ یقینا جو آگے دینا ہے ان کو وہی ابھی سے دیتے. مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا جزیہ یاد آ رہا ہے، مجھے وہ پوری مینوان عبارت یاد نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ یہی ہے کہ بچپن کی جو عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ مشکل سے نکلتی ہیں. اگر بچپن میں عادت پڑ گئی اس طرح کے لباس کی یا انداز کی، انشاءاللہ تو پختہ رہے گا. اگر جیسے ہمارے عموماً کہتے ہیں گھر کے اندر کہ ابھی تو بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، ارے بھائی بچہ ہی نہیں سمجھ رہا، بڑا ہوگا تو سمجھے گا. ابھی وہ مطلب وہ پانی پلاؤ تو وہ پیتا ہے، اس کو کھلاؤ تو وہ کھاتا ہے، کپڑے دو تو پہنتا ہے، اور نہیں مان رہا. جب وہ خود اپنے کپڑے پہننا سیکھ جائے گا، اپنا پانی پینا سیکھ جائے گا، اپنا کھانا کھانا سیکھ جائے گا، پھر کہاں سے مانے گا یار؟ جو اس وقت بالکل آپ کے رحم و کرم پر ہے اور نہیں مان رہا، یا آپ یہ ذہن بنا دیں گے یہ تو ابھی اس کی تربیت یہ ہوئی نہیں ہے کہ مجھے بات ماننی ہے. تو ابھی سے اگرچہ دار المدینہ میں داخل کریں یا نہ کریں، آپ مطلب یہ تو ایک اوور آل ماں باپ کی جو ریسپانسبلٹی ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ سب سے پہلا مدرسہ گھر ہے اور سب سے پہلے اساتذہ ماں باپ ہیں، یہ سب سے فرسٹ ہے. تو وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ دار المدینہ میں بھیجیں نہ بھیجیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، آپ کو آپ کے رب نے اولاد دی ہے، آپ اپنی اولاد کی تربیت آپ کے رب کے حکم کے مطابق کریں، اپنی مت چلائیں. یہ مطلب بل ویری سمپل کہ یہ جو مجھے نعمت ملی ہے میرے رب نے دی ہے، آنکھ کا استعمال ویسا ہی کرنا جیسا رب نے فرمایا، ہاتھ کا استعمال ایسا کرو جیسا رب نے فرمایا، پاؤں کا استعمال ویسے کرو جیسے رب نے فرمایا، زبان کا استعمال ویسے کرو جیسے رب نے فرمایا. تو جب یہ ساری نعمتیں جو رب نے دی ہیں اس کا استعمال بھی عطا کیا نا، کہ اس کا استعمال یہ ہونا چاہیے. اولاد بھی نعمت ہے، اس کو کیسے مطلب اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی کیسے پرورش کرنی ہے، اس کو کیسے معاشرے میں کس انداز سے لانا ہے، یہ سب کچھ مطلب کہ ہمارا اسلام ہماری پوری تربیت کرتا ہے. جس کام کے کرنے کو اسلام نے حکم دیا اس کام کے کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے. جھول نہیں ہے، جھول کہیں نہیں. وہ ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے. وہ آیا تھا نا اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا. تو دین یہ کامل اکمل ہے، اس میں پوری تربیت موجود ہے. ماں باپ کو کیا دینا ہے وہ جیسے اولاد کے لیے موجود ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے، کیا ایٹیٹیوڈ کرنا ہے، ان کے کیا حقوق ادا کرنا ہے، اسی طرح ماں باپ کے لیے موجود ہے کہ آپ کو اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا ماں باپ نے بھی اولاد کے لیے صرف یہی کرنا ہے کہ اس کو ایک ایسی تعلیم دینی ہے جس میں دین کا حصہ نہ ہو، یا ہو تو وہ وہی جو میں نے 50-100-200 روپے والے مولانا کی جو میں نے مثال دی آدھے گھنٹے والی، وہ بقیہ وہ دین کا کوئی ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ مولانا ہو جائے گا. اب کتنی معاذ اللہ سما معاذ اللہ نیگیٹو مینٹیلٹی ہے، اس کو کوئی پوزیٹو، میں تو کم از کم پوزیٹو مینٹیلٹی نہیں کہہ سکتا، اگر آپ کہتے ہو تو آپ کی بات ہے. اصل میں توجہ نہیں ہوتی، یہ جملہ جو آپ نے کہا واقعی بہت عام ہے، لیکن اگر غور کریں تو کوئی بھی مسلمان چوٹ کرتا ہے یار. کتنا دیکھ ایک دین اور اسلام کا درد رکھنے والا کتنا اس کو چوٹ کرتا ہے یار. اگر آپ ڈاکٹر کے سامنے یہ بول دو، نہیں بھائی میں تو ڈاکٹر نہیں بناتا میرے بیٹے کو، یہ کوئی ڈاکٹر بننے والے، ڈاکٹر کو پوچھو گے ڈاکٹر کے اوپر کیا بیتے گی، الٹی سرنج لگائے گا. ہاں تو وہ بولا نہیں نہیں میں تو یہ نہیں بناتا، میں تو یہ نہیں بناتا، اس کو پوچھو. اب ٹھیک ہے کوئی مولانا ہویا نہ ہویا، لیکن ایک مسلمان کو اسلام سے محبت ہونی چاہیے. میں اپنے بچے کو مولانا نہیں بناتا، اس کا مطلب کیا یار؟ آپ اس کو داڑھی والا نہیں بنانا چاہتے جبکہ وہ آپ جس نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی داڑھی والے تھے. آپ اس کو امامے والا نہیں بنانا چاہتے جس نبی پر آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو امامے والے تھے. آپ اسے زلفوں والا نہیں بنانا چاہتے جب وہ جس نبی پر آپ کلمہ پڑھتے وہ نبی تو زلفوں والے تھے. آپ اس سے مطلب کہ لباس کے معاملے میں آپ اس کی کوتاہی برتتے ہیں، آپ پڑھیں کہ آپ کے نبی جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا لباس کتنا پیارا تھا سنو تو بڑا وہ لباس تو یہ دعوت اسلامی یہی تو دے رہی ہے ہاتھ سے نکل جائے گا بچہ ہاتھ سے نکل گیا اس وقت میرے پاس جو فیڈ بیک آتی ہیں میرے پاس جو دنیا بھر سے میلے آتی ہیں اور جو مدنی چینل کے حوالے سے آتی ہیں مدنی مکالمے کے لیے آتی ہیں امیر سنت کے مدنی مذاکرے کے لیے آتی ہیں دارالفتہ علیہ سنت میں آتی ہیں روحانی علاج کے لیے آتی ہیں آپ ان سب سے پوچھ لیجئے جن کو لوگ اپنے پرابلمس بتاتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں روحانی علاج والوں کو پرابلمس بتائے جاتے ہیں آپ کے یہ دارالفتہ والوں کو پرابلمس بتائے جاتے ہیں مدنی مکالمے میں چونکہ پرابلمس ڈسکس کیے جاتے ہیں ان کا سولوشن دیا جاتا ہے بتایا جاتے ہیں اور پھر امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں جو بیان کرتے ہیں ان کو پرابلمس بتائے جاتے ہیں تاکہ ان سے مطلب ہم حل لیں ان تمام پرابلمس کے اندر جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ٹاپ آف دا لسٹ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے آپ آج سے سینکڑوں برس پہلے چلے جائیں کیا یہ پرابلم تھا نہیں تھا آج یہ پرابلم کیوں ہے آپ نے جو سوچ کر اولاد کو قابو کرنے کی کوشش کی کہ اولاد ہاتھ سے نہ چلی جائے اصل میں وہ قابو نہیں کیا وہ اولاد ہاتھ سے چلی گئی یہ کسی نے الٹی لوجک ہمارے دماغ میں بٹھا دی تھی اولاد کو قابو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان پر اسلام کی لگام ڈال دو بیڑیاں ڈال دو یہ قابو میں آ گئی آپ پاؤں ان کی لگام ہی کھول دی اسلام نے جو لگام دی تھی لگام ہی کھول دی وہ زنجیریں جو بیڑیاں جو اسلام نے دی تھی جن کے ساتھ یہ قید ہو کر ایک اوبیڈینٹ بیٹا بنتا ایک فرما بردار اولاد بنتا ایک فرما بردار بندہ بنتا جو لگام ہے اسلام کی جو زبان پر آنکھ پر اور اعضا پر جو لگام ہے تو آپ دیکھیں زبان آزاد آنکھ آزاد اعضا آزاد ہے ہمارے آنکھ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے معاملے میں کہاں ہے آنکھ دیکھتی ہے یہ علم ہے کیسے دیکھنا ہے اس کی تربیت کہاں ہے زبان بولتی ہے یہ سب کو پتا ہے کیسے بولنا ہے اس کی تربیت کہاں ہے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت جو اولاد کو قابو کرنے اولاد کو وہ کیا جملہ آپ نے کہا ہاتھ سے نہ نکل جائے مولانا بن گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا ہاں مولانا بن گیا تو ہاتھ میں آ جائے گا بلکہ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم سب کے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا بلکہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ہم سب کا ہاتھ پکڑ کر اللہ نے چاہ تو جنت میں لے جائے گا تو اولاد تو وہ امیل سنت کا مجھے وہ جملہ بڑا پیارا لگتا ہے مدنی پھول ہے آپ کا کہ یا اللہ تو اللہ ایسی اولاد دے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں لے جائے یعنی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا کوئی دنیا بھی بہت بڑی ڈگری والا بن جائے اور ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہو جس کو آپ اپنے زوم میں کہیں کہ آپ کی زوم کا سب سے بڑا آدمی آپ کے زوم کا جو سب سے بڑا آڈیٹوریم ہو اور آپ کی زوم کا جو سب سے بڑا خطہ زمین ہو اور آپ کے زوم میں جو سب سے بہترین آڈینس ہو یہ سارے کے سارے یہ موجود اور وہاں پر مائک پر آ کر اناؤنس ہو کہ یہ لڑکا ہے اس نے یہ ڈگری حاصل کی ہے یہ اس کے پاس مطلب کہ سند حاصل ہے اور اس کو وہ دی جائے اور ساتھ اس کے پیرنٹس کو بلایا جائے کہ اس کے پیرنٹس آئیں انہیں بھی سووینئر انہیں بھی گفٹ دیا جائے گا اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ سمجھیں گے کہ دنیا کا سب سے مطلب کہ عزت دار اور کامیاب والدین ہم ہی ہیں آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسی کیسی روایت ہمیں عطا فرمائی علماء اور حفاظ کے معاملے میں کہ جس کے مطلب جس کا بیٹا حافظ ہوگا قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور محشر میں ان کے سروں پہ عزت کا تاج سجایا جائے گا محشر کے اندر جو مطلب آپ غور کیجئے مطلب کہ کیا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سارا مطلب حملہ ہو رہا ہوگا وہ اس عزت اس مقام کو کیوں ہم اگنور کرتے ہیں یہاں تو مطلب کہ یہ ملی اور پتہ چلا بچے نے کچھ دو چار دس دن کے بعد الٹا سیدھا کر دیا تو اخبار میں فوٹو چھپ جائے گا کہ وہی عزت جو تھوڑے دنوں پہلے مطلب کہ اخبار میں فوٹو چھپا تھا کہ یہ بہت عزت ہو گئی چار دن کے بعد پھر فوٹو چھپ گیا کہ یہ عزت کا جنازہ نکل گیا تو مطلب اور وہاں کی عزت تو عزت ہے تو وہی عزت ہے تو یہ ایک کانسیپٹ ہے ہم لوگ کا جو مطلب بالکل چینج ہو چکا ساری دنیا کے اندر ہم قافلوں میں سفر کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہمیں دنیا کے کئی ممالک میں بھیجا ہم نے قافلوں میں سفر کیا بالکل مسلمان کی زندگی کا لائف سٹائل تبدیل ہو چکا ہے لائف سٹائل ٹوٹل تبدیل ہو چکا ہے ان کا مطلب کہ اندر کا ہاؤس کلچر گھر کا انداز گھر کا کلچر تبدیل ہو چکا ہے ان کو بالکل ان کے لباس تبدیل ہو چکے ہیں, ان کا بات کا انداز تبدیل ہو چکا ہے, ان کی دعوتوں کا انداز تبدیل ہو چکا ہے, ان کی ہر انداز تبدیل ہو چکا ہے, اور کہیں انداز کے اندر انہیں سے پوچھیں ان انداز کے اندر اسلام کہاں ہے, ویئر از دا اسلام, اسلام کہاں ہے آپ کا, آپ کے کھانے میں اسلام کہاں ہے, آپ کے پینے میں اسلام کہاں ہے, جس کو وہ مفتی احمد خان نعیمی کی کتاب کا نام یاد آ رہا ہے اسلامی زندگی, مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اسلامی زندگی, اسلامی زندگی کہاں ہے, اب اسلامی زندگی کہاں ہے یہ سیکھا نہیں, جہاں سیکھا جہاں سیکھنے کے لیے گئے تھے وہاں یہ تھا نہیں. دارالمدینہ انشاءاللہ آپ کو اسلامی زندگی دے گا انشاءاللہ عز و جل. دنیا تو جانا ہے, مرنا ہی ہے, مر جائیں گے, مر گئے. جن کے بچے اس ایج میں ہیں کہ جو دارالمدینہ میں داخلہ لے سکیں, کہ بس آپ یہ بھی تو بتائیں کہ کب سے داخلے شروع ہو رہے ہیں, کہاں پہ داخلے ہوں گے, کس شہر میں ہم کو بھیجنا ہے. پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. والدین کو کیا لالچ ہو, کیا ان کے مطلب کیا ان کے فوائد ہیں اخروی اور دنیاوی, کہ اگر وہ جامعۃ المدینہ والے روٹ پہ اپنے مدنی منع کو چلاتے ہیں, تعلیم وہ لیکچر دیتے ہیں, آپ یہ ہمارے انجینئر ہیں, کیا آپ انجینئر بن گئے, اب یہ ماحول لیا یہ لے لیا, کیا فرق پڑ گیا بھائی. چاہنے والوں کی خیر.